399 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Znów wypadki z udziałem pilotów, tym razem na pokazie maszyn w Małopolsce. Uszkodzone dachy i linie energetyczne strażacy i mieszkańcy sprzątają po nawałnicach zachodniopomorskim. W niemieckim Görlitz wybory burmistrza, dużą szansę na zwycięstwo ma kandydat Alternatywy dla Niemiec. Pilot motoparalotni ranny w wypadku na pokozie w Gierałtowiczkach w Małopolsce. Maszyna z około 5 metrów spadła na pole kukurydzy w czasie próby lądowania. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Po wypadku na pomoc ruszyli mu strażacy i ratownicy. Na lotnisku Zator odbywały się pokazy w ramach Dnia Otwartego. Wszystko stało się na oczach uczestników imprezy. Według lokalnych mediów pilot był przytomny, jego życiu nic nie zagraża. Nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku, to będzie ustalać specjalna komisja. Przypomnijmy, wczoraj w Polsce doszło do 2 wypadków lotniczych. W Płocku na Mazowszu zginął pilot Jaka 52, a w Szczurach w Wielkopolsce pilot szybowca. Zniszczone, zerwane dachy, uszkodzone linie energetyczne, pozalewane posesje. Taki krajobraz pozostawiły po sobie nawałnice, które przeszły przez województwo zachodniopomorskie. Z Łocieńcu przeszła trąba powietrzna. Strażacy usuwają połamane konary, powalone drzewa, zabezpieczają uszkodzone dachy i wypompowują wodę z posesji. Pracy jest dużo, mówi młodszy kapitan Tomasz Kubiak. Drzewa lub gałęzie, które spadły na domy lub budynki użyteczności publicznej, nie zagrażały w żaden sposób nikomu przebywającemu w tych pomieszczeniach. Na terenie całego województwa pracuje 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 34 ochotniczych straży pożarnych. Wiatr osłabł, ale cały czas kuwają kolejne zgłoszenia związane z połamanymi drzewami. Osoby poszkodowane powinny zgłaszać się do swoich gmin z wnioskiem o uzyskanie zasiłku celowego. Po weryfikacji wnioski za pośrednictwem wojewody trafiają do MSWiA. Zasiłki uruchamiane są z rezerwy celowej budżetu państwa. Kolejny dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Głowa państwa będzie w San Francisco na spotkaniu z Polonią. W środę prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali umowę o zwiększeniu w Polsce liczby amerykańskich żołnierzy. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski zaznaczył w Polskim Radiu 24, że wizyta prezydenta Dudy jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. My konsekwentnie budujemy pozycję Polski na arenie międzynarodowej, w tym w NATO, najpotężniejszym sojuszu militarnym. Budujemy bezpieczeństwo Polski i Polaków. To oczywiście kosztuje najnowocześniejszy sprzęt. Kosztuje to, nie kupuje się za złotówkę. Polska zadeklarowała gotowość zakupu 32 wielozadaniowych samolotów bojowych piątej generacji F-35. Cena jednego to około 89 milionów dolarów. Koszty zakupu zostaną pokryte z oddzielnej puli, nie z budżetu MON-u. Tak wynika z wypowiedzi prezydenckiego ministra Andrzeja Dery w Polsat News. Głodówkę przed ambasadą Iranu w Londynie prowadzi mąż Brytyjki irańskiego pochodzenia, która więziona jest w Teheranie. Kobietę skazano za rzekome szpiegostwo. Ona też wcześniej rozpoczęła głodówkę. Adam Dąbrowski o szczegółach. Przed ambasadą Iranu nieopodal Hyde Parku samotny namiot. Obiecałem, że przyłączę się do niej. Ona mnie nie widzi, ale chce być przed ambasadą. Chce przejść przez to przechodzi ona. Mówi BBC Richard Radcliffe. Deklaruje, że protest potrwa tak długo, jak w odległym o 5,5 tysiąca kilometrów Iranie protestować będzie jego żona. Kobieta skazana została na 5 lat więzienia za rzekome szpiegostwo. Zarówno ona, jak i brytyjski rząd kategorycznie zaprzeczają. A wszystko to w kontekście zaostrzających się stosunków na linii Londyn-Teheran. Ambasada Iranu zaprotestowała przeciwko wypowiedziom szefa brytyjskiej dyplomacji. Jeremy Hunt stwierdził, że Iran, tu cytat, niemal na pewno odpowiedzialny jest za atak na tankowce w Zatoce Omańskiej. Temat wywołał na Wyspach spór polityczny, bo lider lewicowej opozycji Jeremy Corbyn zaapelował o dokładne zbadanie sprawy oraz by, tu cytat, rząd nie zwiększał swą retoryką prawdopodobieństwa wybuchu wojny. Szef MSZ nazwał tę wypowiedź żenującą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W najdalej wysuniętym na wschód niemieckim mieście Görlitz mieszkańcy wybierają burmistrza. W drugiej turze mierzą się były policjant i reprezentujący narodowo-konserwatywną Alternatywę dla Niemiec AfD i trębacz z lokalnego teatru, którego wystawiła CDU. Wszystkie dotychczasowe wybory burmistrza Görlitz mijały bez echa. Miasto ma 57 tysięcy mieszkańców. Tym razem jest inaczej, bo polityk narodowo-konserwatywnej Alternatywy dla Niemiec po raz pierwszy może objąć urząd burmistrza, pokonując sprzymierzone przeciwko niemu pozostałe

knows what I'd be without. Beach Boys i God Only Knows, czyli Bóg jeden wie, co by było, gdyby nie ty. Ta piosenka, Wyznanie Miłości, pasuje do bardzo wielu tematów. Dzisiaj też będzie pasowała. Aha, jeszcze ważne. Ta piosenka jest na płycie Pet Sounds, czyli jak to przetłumaczyć, odgłosy zwierzaków, no coś takiego. No to spróbujmy połączyć właśnie. Wczoraj był ogólnopolski dzień dogoterapii. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Pewnie umknęła ta wiadomość, prawda? Pewnie przeszedł niezauważony ten dzień, ale nie powinien, bo gdyby nie pies, gdyby nie psy, wyobraźmy sobie taki świat. No, psy nas leczą, nie tylko w sensie medycznym, a sama ich obecność nas przecież leczy. To jest wyjątkowa relacja. Co jest w tej relacji wyjątkowego? Proszę opowiedzieć. Już jest wiele zdjęć, które oglądałem. Bardzo dziękuję za te zdjęcia. To są zdjęcia państwa psów i to są też opowieści, za które też bardzo dziękuję i też mam w sobie tę miłość do tych zwierząt. No właśnie, ale gdyby powiedzieć o tej relacji, co jest w niej takiego wyjątkowego, ważnego, niezwykłego? No porozmawiajmy o tym. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, jak zwykle. No i posłuchajmy teraz. To jest pani Hanna Wojciechowska, kinoterapeutka, tak się właściwie powinno mówić, i zoopsycholog, prezes Polskiego Towarzystwa Kinoterapeutycznego. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Mówi się, że człowiek udomowił psa, że w ramach cywilizacji on zagościł w naszym życiu, ale wydaje mi się, że współcześnie to bardziej zwierzęta, a szczególnie psy, nas cywilizują, pokazują nam te rzeczy, które mamy głęboko ukryte, uczłowieczają nas, a przy okazji pomagają nam w bardzo wielu dziedzinach. Na przykład w kinoterapii. Pies jest motywatorem, który zachęca do podjęcia działań, do przełamania trudności, do tego, aby zapomnieć, że jest się rehabilitowanym, ewentualnie, że są trudności w nauce. I pod okiem takiego psiego oka, które nie ocenia, które nie klasyfikuje, otwierają się możliwości, takie chciejstwo w każdym człowieku, który ma chociaż odrobinę sympatii do tych zwierząt. I dzięki psiakom nasi podopieczni potrafią zrobić takie rzeczy, do których nie przekonaliby się, gdyby to zrobił na przykład człowiek. Pies jest, może to slogan, mówi się największym przyjacielem człowieka, ale to jest bardzo płaskie powiedzenie. Pies daje nam poczucie komfortu psychicznego, poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie w wyobcowanej rzeczywistości, która nas otacza, mamy zawsze kogoś, kto jest z naszej bajki, kto nas rozumie, kto zawsze z nami jest. Nie wyszczeka niczego, czego nie potrzebuje i nie oszczeka nas bez potrzeby. Tak prawdę powiedziawszy, kontakt z psami potrzebny jest wszystkim, tylko nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Ale jeżeli już mówimy komu najbardziej, to ludziom, którzy mają na pewno jakieś problemy związane nie tylko z fizycznością, ale z psychiką. Z fizycznością takie proste zastosowanie naszej przyjaźni mogłoby mieć miejsce, chociażby w tym, żeby oderwać się od komputera, od tabletu, wyjść na spacer, dotlenić się, pomyśleć zupełnie o czymś innym niż obowiązki i to, co nas przygnębia. Zwykły spacer z psem potrafi dać nam o wiele więcej siły niż spacer, który odbędziemy sami. Jeżeli mówimy o takich głębszych sprawach, na pewno znane są wszystkim programy, które pomagają ludziom otworzyć się na rzeczywistość po przeżytych traumach. ludziom, którzy mają trafić znowu do społeczeństwa, ale nie za bardzo mają ochotę zrobić to z pomocą ludzi. Oczywiście ten pies jest wyszkolony przez ludzi, którzy pomagają zwierzakom. Oczywiście ten pies jest ukierunkowany. Jest wybrany, sprecyzowane są jego predyspozycje psychiczne, ale znamy bardzo wiele przypadków, gdzie bez psa człowiek nie trafiłby z powrotem na swoją ścieżkę. Mam dwa psy, dwa labradory. Starsza pani ma 10,5 roku, ma na imię Greta, jest psem adoptowanym. Młodsza, prawie półtorarotna labradorka. I obydwie pomagają mi w mojej pracy, a oprócz tego są moimi fajnymi kumpelkami na co dzień. Hanna Wojciechowska, prezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, z okazji wczorajszego ogólnopolskiego dnia właśnie kynoterapii, tak się powinno mówić. No i mówiła bardziej o tych takich relacjach, pewnie o tej terapii w sensie medycznym. Ale przecież to nie tylko tak jest. To jest tak, że sama obecność psa, psów, to jest coś leczniczego, coś pięknego, coś wyjątkowego. No to może o tej relacji porozmawiamy dzisiaj. Ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz Monika Bożym, bardzo pięknie śpiewająca wiersz Anny Świerszczyńskiej. Szczęśliwa jak pies włóczęga co dzień. Monika Bożym i Anna Świerszczyńska, wiersz Anny Świerszczyńskiej, jedna z najpiękniejszych opowieści o tej relacji. No to porozmawiajmy, co to znaczy? Jaka to jest ta szczególna relacja? Dla psa ona jest czymś zupełnie najważniejszym. Jest taka książka, zresztą jest więcej teraz ciekawych i znakomitych, Psi geniusz, ja mam na myśli tę książkę, będę trochę cytował pewnie kilka rzeczy z niej. Zacytuję dwa słowa, dwa zdania. Psie przywiązanie do ludzi jest czymś absolutnie niezwykłym w królestwie zwierząt. Psy wolą nas od przedstawicieli swojego własnego gatunku i potrafią zachowywać się w stosunku do nas jak ludzkie dzieci. Jeśli przyjmiemy słownikową definicję miłości, poczucie ciepłego, osobistego przywiązania lub głębokiej czułości, no to będzie właśnie to, co psy czują do nas. Dla nich to jest wyjątkowa relacja, dla nas też, no ale opowiedzmy o nim. My akurat mamy w tym tutaj przewagę, że możemy to zrobić. Zapraszam, pan Jan najpierw. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Witam pana. Bardzo witam pana, miło. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. Ja jestem 60 plus. Kiedyś w młodości, w wieku 20 paru lat, miałem psa i później już nie chciałem mieć, bo wiedziałem, że to jest uciążliwe, że trzeba na spacery wychodzić. Mieszkałem w dużym mieście. W tej chwili uciekłem z dużego miasta na wieś. 9 lat temu, 8 lat temu właściwie, zaadoptowaliśmy Egona. Egon, wtedy to był śliczny, roczny posokowiec bawarski. No, nie miał właściwej opieki, był źle karmiony, źle prowadzony, także jest mały. Ale przywiązał się do nas od pierwszego dnia, kiedyśmy się poznali. I w końcu po którymś razie, po prostu jak wszedł do samochodu, to już nie wyszedł. Pojechał z nami do domu. Z początku mieszkaliśmy w mieście, wychowywał się w kamienicy, no to spacery i tak dalej. Codziennie jeździliśmy na dwugodzinny spacer gdzieś w okolice miasta do lasu. Aha. Tak, żeby mógł się wybiegać, bo był wtedy młody, a miał ADHD. Aha. Po kilku latach przenieśliśmy się na wieś. W tej chwili Egon ma ogródek, cały dom do własnej dyspozycji. Jest okropnym egoistą, wszystko jest pod jego dyktando. No a mówił pan o relacji pies-człowiek. Właśnie, co w tym jest takiego pies ważnego? Pies jest zwierzęciem stadnym, wiadomo. I stepowym, jest taka mała dygresja, stąd jak się układa na legowisku, to się kręci w kółko, no bo kiedyś w naturalnych warunkach po prostu układał sobie trawę na legowisku. Aha, aha. A jest zwierzęciem stadnym, a ponieważ człowiek w relacji z psem jest trochę wyżej, bo jest bardziej rozwinięty ewolucyjnie, więc pies traktuje, nie lubię tego słowa, swojego pana jako samca alfa. Aha. Jest niesamowicie przywiązany. Pies się przywiązuje do człowieka tak jak kot do miejsca. Pies za człowiekiem pójdzie wszędzie. I ja to widzę po swoim Egonie. On ciągle pilnuje, ciągle jest przy mnie. Patrzy, co ja robię, kontroluje, czy ja wychodzę. Jak muszę go zostawić, bo wychodzę jeszcze do pracy, to jest wielka tragedia. On wtedy jest taki strasznie smutny, idzie na swój fotel. No i po prostu tęskni. Jak wracam, to jest okropny rwetes, histeria, szaleństwo, radość. No i żalenie się, że go zostawiłem samego. No dobrze. I puenta, pani Ani. Co w tym jest takiego? Co ja psu zawdzięczam? Tak jest. Psu to ja zawdzięczam to, że ja jeszcze nie jestem na wózku. Ojej. Bo mam kłopoty z chodzeniem, ale trzeba z nim iść na spacer przynajmniej raz dziennie, na godzinę, półtorej. Właśnie wróciliśmy z lasu, siedzimy w chłodnym garażu, a ponieważ wychowywał się w mieście, więc dom i ogród traktuje jako mieszkanie, więc tu się nie załatwi. Musimy wyjść za bramę. Także zmusza mnie do ruchu. Jasne. Zmusza mnie do aktywności. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam pana i Egona. Taki list może teraz, żeby nie było dyskryminacji żadnej ze stron. To pan Grzegorz tak pisze, bardzo krótko, pisze tak. Najważniejsza relacja pomiędzy człowiekiem a psem to jest taka, że pies jako jedyne zwierzę jest w stanie oddać swoje życie za człowieka. No to porozmawiajmy jeszcze. Wszystko, co najważniejsze. Pan Przemysław, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie Dariuszu, witam państwa. Ja się zajmuję psychologią penitencjarną i chciałbym państwu opowiedzieć króciutko o programach, które są realizowane również w naszym kraju. To są programy współpracy zakładów karnych ze schroniskami dla psów. Uczestniczą w nich m.in. skazani na kary długoterminowego więzienia. Ludzie, którzy, no, którym trudno jest wyrażać emocje, zresztą w podkulturze więziennej wyrażanie emocji no, jest zakazane, jest tabu. Oni się świetnie otwierają w kontakcie z psami, oni się do tych psów przywiązują, oni się identyfikują swój los z losem tych porzuconych zwierząt. I w ten sposób można próbować wzmacniać empatię, docierać do tej głębszej warstwy emocjonalnej, a to jest podstawa resocjalizacji. Dziękuję panu pięknie. Tu dzisiaj była o tym mowa, że psy nas uczłowieczają, uczłowieczyły. No to właściwie tutaj mamy opowieść na ten temat. I jeszcze pan Kuba, prawda? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Słucham pana, proszę opowiedzieć. Właśnie słowo uczłowieczyły. To jest chyba to słowo, którego szukałem, czekając na połączenie. Ja nie wiem, czy nie uczłowieczyły i nie pomogły, nie uratowały mojej rodziny. Jestem mężczyzną w takim wieku 45 lat. To taki moment czasem przełomowy dla mężczyzny. A mały mopsik o imieniu Yoko to taki piesek, który nagle pokazał nam w domu, kiedy zacząłem tracić zaufanie do ludzi i do świata, że ten pies to chyba wzór człowieka tak naprawdę. On się nie obraża. On się nie mści. On zawsze jest uśmiechnięty. On poczeka, on jest wdzięczny i on ufa. Gdyby tak zastanowić się i próbować, ja nie wiem, czy nie działa to na naszą podświadomość, naśladować tych prostych cech, których on nigdy nie łamie. Nigdy nie łamie. Znaczy, to nie byłoby coś. Zwłaszcza, że nie obraża się, tak? To jest niesamowite. Jakie to trudne, ojej. Jakie to trudne, ale jak tego byśmy chcieli, prawda, od partnera. Prawda. Nie obrażaj się. No. Nie obrażaj, nawet jak się skrzywdziłem, ja tego nie chciałem. A pies od razu pokazuje, ale ja się nawet nie zaczynam obrażać. Dziękuję, pozdrawiam pana, państwa, dziękuję. Wszystkich. No tak. To mam tutaj jeszcze takich kilka cytatów, między innymi z poetów różnych powybierałem, ale to właściwie państwa opowieści są chyba... nie wiem, czy to warto je cytować, bo one są ciekawsze, mówiąc krótko. No dobrze, porozmawiajmy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No pretekst był taki, wczoraj był dzień dogoterapii, chociaż to się inaczej powinno mówić, kinoterapia. No mniejsza z tym. No, ważne, że psy są, gdyby ich nie było. No co by z nami było, prawda? Porozmawiajmy o tym. Zapraszam. Shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen. Shameless mom was outside. Well, the sun sinks slowly. Sat right down and cried. Seamus, ten pies, ten zespół to Pink Floyd. Wróciłem właśnie z Tychów. Tam mieszka rodzeństwo mojej żony, Bożena i Marek. I Kraska również mieszka. To jest taki kundelek. Przepraszam, nikogo nie obrażam. No to opisuję w takim typie borderowatym. I taka relacja, jaka łączy Kraskę i Bożenę, jest po prostu coś niezwykłego, coś niezwykle pięknego i mądrego. Więc ja też mam takie natchnienie w postaci tego, jak właśnie tej wizyty i kontaktu właśnie z nimi. I bardzo was serdecznie pozdrawiam. A dzisiaj rozmawiamy właśnie o psach, a bardziej o tej relacji, która też, no powinniśmy za nią być wdzięczni, prawda? Piszą państwo też, no i ktoś pisze, no pies to jest mój partner do rozmów z inteligentnym, z kimś inteligentnym. No trochę żart, trochę nie. Znalazłem taką opowieść. Proszę posłuchać, to jest profesor John Peely, emerytowany profesor psychologii, który przygarnął sukę Border Collie, nazwał ją Chaser i potem ją uczył. Uczył ją nazw przedmiotów. No, konwencja była taka. Chaser to jest coś tam, ja to chowam, a Chaser znajduje. No i nie było żadnych motywacji, żadnych tam łapówek i tak dalej. Pies uczył się nazw ponad, i nauczył się, proszę posłuchać, w ciągu 3 lat nazw ponad 800 pluszaków, 116 piłek, 26 frisbee, 100 plastikowych przedmiotów, w sumie to jest 1100 określeń, nieprawdopodobne. Potem jeszcze zrobiono taką ślepą próbę, że to nie profesor chował, tylko ktoś inny i ta suczka to pamiętała. Zresztą jeszcze potrafiła podzielić sobie na kategorie te przedmioty, że to są moje, to nie moje, to są zabawki, to nie zabawki. Nieprawdopodobne, 1100. Wystarczy nam, żeby się porozumiewać 400 słów. No to proszę zobaczyć, jaki to jest zasób słownictwa. Więc rozumiem ten list zupełnie dosłownie. No to posłuchajmy teraz jeszcze jednej wypowiedzi. To jest pani Hanna Wojciechowska, Hanna Wojciechowska już była. To jest pani Joanna Witkowska, prezes Fundacji Pies Przewodnik. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Wilnik. Ja mam swojego psa, w tej chwili już drugiego, na co dzień poruszam się z psem przewodnikiem po Warszawie i naprawdę jest to bardzo dla mnie duże ułatwienie i taki komfort i szybciej się przemieszczam. Też czuję się bezpieczniej przez to. Dzięki temu, że pies jest wyszkolony, że ma dobry wzrok, osobie niewidomej jest się dużo, dużo łatwiej poruszać, ponieważ na przykład nie musi punktowo wyszukiwać laską przejść dla pieszych, tylko wyda psu komendę przejście i pies do tego przejścia poprowadzi. No tylko to będzie wszystko działać, jeśli przechodnie na ulicy będą się odpowiednio zachowywać, jeśli nie będą tych psów zaczepiać, przeszkadzać im, rozpraszać, też podstawiać swoich psów, żeby się z takim pieskiem przewodnikiem zaprzyjaźniły, bo przecież on jest taki mądry. A to właśnie takiemu psu mocno przeszkadza w pracy. Szkolenie psa przewodnika to jest proces bardzo długi. Trwa od 1,5 roku do 2 lat. Pies przewodnik no jest psem przyjacielem, z którym można się bawić, nawiązywać kontakt, bo nie jest to pies asystujący w takim rozumieniu jak dla osób niepełnosprawnych ruchowo, który na przykład pomaga w domu, podaje jakieś przedmioty, coś otwiera, szafki, gasi światło i takie rzeczy. Nie, takich rzeczy pies przewodnik nie robi. On pomaga generalnie na ulicy i w budynkach w przemieszczaniu się. Mój pies rasy Chesapeake Bay Retriever ma brązową taką kręconą sierść. Jak ja to sobie żartuję, to jest dziewczyna z trwałą ondulacją i wabi się bunia. Jest bardzo do mnie przywiązana, dość wyraźnie okazuje swoje emocje, ale jest bardzo inteligentna, jest świetnym przewodnikiem, bardzo dobrze zapamiętuje trasy. A proszę powiedzieć, co by było, gdyby jej nie było? Byłoby trudno, bardzo trudno by mi było się poruszać i doświadczyłam tego, bo dosyć nagle straciłam swojego pierwszego psa i naprawdę było mi po pierwsze pusto i smutno, bo straciłam przyjaciela, a po drugie łatwiejszy i dla mnie możliwie najłatwiejszy sposób przemieszczania się. Tak trochę pół żartem, pół serio czasem mówię, to jakby człowiek stracił przyjaciela i oddał samochód do warsztatu jednocześnie. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z panią Joanną Witkowską z Fundacji Pies Przewodnik. To też był wątek smutków. To może jeszcze list. Mój Benio wyciąga mnie z depresji, tak pisze pani Karola. Gdyby nie on, to by mnie nie było już na świecie. Zawiodłam się na człowieku tak bardzo, że już nie potrafię zaufać ludziom, ale mam Benia przy sobie i próbuję żyć. Jeśli pojawia się na mojej twarzy uśmiech, to jest on tylko wywołany przez Benia. Dla niego jestem ważna i potrzebna, jest cudownym przyjacielem, jedynym tak wiernym i zawsze pomocnym. Wszystko, co najważniejsze. Pan Grzegorz, dzień dobry, witam pana. Moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Słuchaczy. Dzisiaj właśnie nie będę ukrywał, nie słuchałem od początku, ale w momencie, jak usłyszałem o psach i o relacjach, tak, pomyślałem, że warto poruszyć jeden temat, którego no, sam jakby doświadczyłem. Mianowicie w pewnym momencie w moim domu pojawiła się sunia, taki skumplony owczarek niemiecki, która jak osiągnęła półtora roku, z cudownego, wspaniałego szczeniaka zamieniła się w bardzo agresywnego psa, który po prostu bronił domowników, bronił naszego domu przed wszystkimi, włącznie przed tymi, których znała. Zostałem zmuszony w tym momencie po raz pierwszy tak naprawdę wziąć udział w szkoleniu, że pójść z tym psem na szkolenie, bo stwierdziłem, że nie może być takiej sytuacji, żeby pies, że nie miał jakby panowania nad psem. Oczywiście szybko się okazało, że to szkolenie to nie jest szkolenie psa, tylko tak naprawdę my się szkolimy, my się uczymy rozumieć psa, zachowywać no tak przy tym psie. I co było genialnego, w tym momencie poczułem niesamowitą, takie połączenie razem z tą naszą sapcią, z tą naszą sunią. Jak kiedyś jeździłem konno, kiedy właśnie miałem takie wrażenie, że razem z koniem tworzę jedność i nagle z tym psem tworzyłem jedność. To było coś genialnego, kiedy ja nie musiałem na nią patrzeć, a ja wiedziałem, jaką ona w tej chwili pozycję przyjęła, czy ją muszę skorygować, czy nie muszę jej skorygować. Było coś cudownego, kiedy, nie wiem, mówiłem jej brawo, bo akurat wśród 20 patyków znalazła ten jeden, który właśnie był zaznaczony moim zapachem i musiała go wyszukać. I ona, widziałem jak rosła. To było coś genialnego. Wszystkich, którzy mają psy, namawiam, żeby szli z nimi na szkolenie. Właśnie choćby po to, żeby coś takiego przeżyć. Sapcia? Sapcia była. Pozdrawiam, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli. Pan Adam, dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Mnie też i słucham pana. I ja dzwonię właściwie z dwoma krótkimi sprawami. Po pierwsze, chciałem złożyć zażalenie. Jakie? Bo wracam z pięciodniowego wyjazdu właśnie z dwoma kundelkami. Aha. No i przy samochodzie rozglądałem się, co się dzieje, ponieważ piosenka była z głosami psi. A no tak, to tak, to był Seamus i Pink Floyd. Nie wiedzą, co to jest grane. Aha. Natomiast psy, no bez nich sobie nie wyobrażam życia i wiem, że dziewczyna, która czeka w domu, też sobie bez nich nie wyobraża, bo w Warszawie była burza i dzwoniła mi, że gdyby mu chociaż jej zostawił psy w domu, ale nie, bo jej zabrałem na wyjazd, więc ma do tego mnie pretensje. Wiem, że na nie czeka, więc Lolek i Tola pozdrawiają bardzo. Teraz już wybaczyła, jestem przekonany. Dziękuję, pozdrawiam, szerokiej drogi życzę. No i jeszcze pani Anna, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Dariuszu, witam wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię z taką historią odwrotną. Mojej przyjaciółki Kasi, która miesiąc temu przygarnęła niewidomego psa ze schroniska i stała się jego przewodnikiem. Także jest to odwrotna sytuacja do tej, którą przed chwilą opowiadała inna pani. Tak. Kasi życie i Klopsika, bo tak nazywa się bohater, od miesiąca się zmieniło całkowicie. Klopsik nie umie funkcjonować bez swojego ludzkiego przewodnika, ponieważ jest całkiem niewidomy. A Kasia zyskuje inne wartości, które daje jej Klopsik. I co to za wartości? No, to jest przede wszystkim konieczność aktywności fizycznej. Aha. I zwracania uwagi na istotę, która jest całkowicie zależna od niej. Aha. Przemeblowanie całego swojego funkcjonowania w kontekście klopsika. Aha. No i drobne subtelności wynikające z tej relacji, kiedy widać, jak człowiek jest potrzebny. Aha. psu. Tak. Jak który nie widzi świata poza, poza domem, w którym mieszka z Kasią i przestrzenią, w której jest z Kasią. Także chciałam po prostu moje chylę czoła i wyrazy uznania dla Kasi, która jest przewodnikiem niewidomego psa. To ja też tak samo. Chylę czoła, proszę, proszę uściskać panią Kasię. Także ściskam Kasię i Klopsika. I Klopsika. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej, pani Anno. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich. To była Anna, Kasia, no Klopsik. No a teraz będzie, będą psie smutki i będzie Edyta, czyli Gepard. Że nie wolno wchodzić do ogrodu. Drugi, że woda nie chce być sucha. Trzeci, że mucha wleciała do ucha. A jeszcze, że kot musi drapać. Że kura nie daje się złapać. Że nie można gryźć w nogę sąsiada. Że z nieba kiełbasa nie spada. A ostatni smuteczek jest o to, że człowiek jedzie, a pies musi biec piechotą. Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko i już nie ma smuteczków nad rzeczką. Smuteczkach, a teraz może coś takiego weselszego. Taka opowieść. To było, nie wiem, czy państwo to praktykowali, zwłaszcza panowie, ale we Francji zrobiono takie badanie, otóż taki eksperyment, w którym uczestniczył pewien młody człowiek, przystojny pan, który stanął na ulicy miasteczka i przechodzącym kobietom słał uśmiechy i spojrzenia, ale także podchodził do nich i mówił, jest pani taka śliczna, czy zechce pani mi dać swój numer telefonu, to ja zadzwonię do pani jutro wieczorem. No i skuteczność tych zabiegów, chociaż ten pan był bardzo no, właśnie reprezentacyjny, no to była, to było 9%. No i potem znowu to samo, tylko że pan stanął z psem. No jakiś taki, nie był też jakiś taki no, normalny pies, jakiś kundelek, nie wiadomo jaki medalista. I robił to samo. Uśmiechał się, patrzył na panie i prosił o numer telefonu. Skuteczność owych zabiegów wyniosła 28%. Prawda? Nie wiem, czy państwo, panowie to próbowali. No, ale coś w tym chyba jest. No dobrze, to teraz porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Z panią Ewą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem właścicielką trzech psów i to są psy, które zostały zaadoptowane przeze mnie ze schroniska. Aha. Są to psy, tak jak zresztą państwo opowiadali, to nie jest tak, jak się kupuje psa takiego ładnego z hodowli, to jest zupełnie inna sytuacja, to są psy po przejściach, które w moim domu się zaasymilowały. Co one mi dały? Ja mam takiego jednego psa ostatniego, taki, który został przeze mnie wzięty w zeszłym roku. Pies, który nie widzi, nie słyszy, nie ma zębów, jest po prostu usikający, chodzi z podpaską, ale po prostu ten pies wymaga ode mnie takiego opieki i odpowiedzialności. Czego psy uczą? Psy uczą przede wszystkim tego, że człowiek jest za nie odpowiedzialny. Odpowiedzialności od początku do końca. Od urodzenia do śmierci. I my tego tak właściwie też byśmy bardzo pragnęli, żeby nasze dzieci, nasi bliscy też się w taki sposób do nas odnosili. uważam, że psy nas tego uczą. Ponadto dają nam takie poczucie spełnienia, radości, empatii, uczą nas empatii, uczą nas takiego umiejętności okazywania uczuć. To jest też bardzo, bardzo ważne. A jeszcze jedną rzecz taką fajną, którą też mogę powiedzieć, to jest to, że jak ja idę z psami na spacer, to jest coś takiego, że one powodują, że inni ludzie, którzy też mają psy, zaczynają rozmawiać ze sobą. Nagle stajemy, nie jesteśmy anonimowi, a po prostu zawieramy znajomości. Mm-hmm. Bardzo wiele takich fajnych znajomości dzięki tym zwierzakom się po prostu zawiera. Więc one dają bardzo, bardzo wiele. I też taki apel do ludzi, żeby właśnie adoptowali te zwierzęta ze schroniska, bo one kochają ponad życie. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Pani Ewo. No to może jeszcze list i potem jeszcze kolejna rozmowa. List jest taki, proszę posłuchać. Pani Antoninka, tak dobrze? Chyba tak. Zeszłego lata pobyt naszych dwóch przyjaciół w psim hotelu kosztował 200 zł więcej niż zakwaterowanie naszej rodziny nad Bałtykiem. Ale inaczej nie byłabym w stanie odpocząć, mając świadomość, że Sonia i Woli czują dyskomfort większy niż ten, który wynika z ich tęsknoty. I tak dzwoniłam do pana z hotelu co drugi dzień, chcąc po prostu usłyszeć jakąkolwiek informację na ich temat. Tak bardzo je kocham. Wszystko, co najważniejsze. Jest z nami pani Magda Pawlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zoopsycholog. Bardzo mi miło. Tak. Mi również. Bardzo ciekawy temat państwo poruszyli. Dziękuję. I ciekawe wypowiedzi są, bardzo, z którymi się też zgadzam. Bo też mi się wydaje, właśnie tak pani ostatnio mówiła, że psy uczą nas empatii i wydobywają z nas te najlepsze cechy, tak mi się wydaje, ponieważ no, pies jest bezbronny, tak? I traktujemy je jak małe dzieci, więc nie chcemy ich krzywdzić, chcemy je uszczęśliwić. Mhm. Chcemy im w zasadzie dać to wszystko, czego my nie mamy. Mhm. Bo żyjemy w pośpiechu, bo nikt nie ma czasu, bo nie umiemy tak rozmawiać już. Nikt nie ma zresztą na to ochoty. Jesteśmy wymagający wobec drugiego człowieka. Natomiast wobec psa mamy zupełnie inny stosunek. Pozwalamy mu, żeby był sobą, żeby się cieszył i daje nam to ogromną radość. I chyba też możemy się tego nauczyć, przynajmniej próbować, prawda? No była ta piękna piosenka Moniki Bożym, to był tekst Anny Świerszczyńskiej, tej kobiecie, która biega, jest tak szczęśliwa jak pies. Chociaż ludzie myślą, że to głupi pies, wcale nie, właśnie na tym mądrość polega, prawda? To być może jest ta wartość też ogromna. No znaczy nie podoba mi się określenie głupi pies, to mnie od razu jakoś tak odrzuciło, bo pies nie jest głupi. To jest jedna sprawa. Na jedną sprawę jeszcze chciałam zwrócić uwagę, ponieważ my wszyscy bardzo kochamy te zwierzęta i je szanujemy, ale nadal używamy słowa, że jesteśmy właścicielem psa. A kim my jesteśmy? Pies nie jest rzeczą. My jesteśmy opiekunem psa. A jaka to jest relacja? To jest opiekun i dziecko? To jest coś takiego? To jest tego typu relacja? Mniej więcej tak. Opiekun i małe dziecko. Opiekujemy się tym psem. Z tym, że oczywiście pies nigdy nie dorasta. Czyli tak jakbyśmy mieli przez cały czas małe dziecko przy sobie. I to jest to, co rodzice by chcieli, prawda? Nieraz słyszymy, że chcieli, żeby dziecko zostało w tym wieku, żeby zawsze takie małe było. I pies spełnia to nasze marzenie, nasze oczekiwanie, że cały czas opiekujemy się kimś, sprawiamy mu radość, cieszymy się razem z nim i to daje nam naprawdę bardzo dużo energii. A mam jeszcze pytanie, bo to jest relacja niewątpliwie i to jest wyjątkowa relacja niewątpliwie. A co możemy zrobić? Wiem, że to jest dłuższa rozmowa, pewnie wielogodzinna, ale żeby to była mądra relacja. No tu jest właśnie problem, bo ludzie zazwyczaj, ponieważ bardzo tego psa kochają i chcą mu dać wszystko, rozpieszczają go. Czyli pozwalają mu na wszystko. Oczywiście nie wszyscy, ale wiele jest takich osób, które pozwalają psu na wszystko. W związku z tym nie stawiają żadnych granic, i taki pies często traci poczucie bezpieczeństwa. Często jest wtedy problem, bo on czuje, że inni mnie obsługują, no to ja tu muszę być szefem i zaczyna brać na siebie dużą odpowiedzialność. I często jest tak wtedy, że staje się na przykład agresywny albo bardzo się wszystkiego boi i wie, że nie może na nas liczyć. Bo my się ustawiamy w takiej roli właśnie służącego, a nie opiekuna. A chodzi o to, żeby pokazać mu, że jesteśmy jak jego rodzic i on nie musi się o nic martwić. Tak. Dlatego tak ważne jest, tak jak mamy małe dziecko, też ustalamy jakieś granice, tak? Wychowujemy dziecko, mówimy, co wolno, co nie wolno. u psa trzeba zrobić dokładnie to samo. Aha. Dziękuję pani bardzo pięknie. Magda Pawlak była z nami dzisiaj. Ja również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Najchłodniejsze pozdrowienia dzisiaj wyjątkowo. No, jeszcze tylko powiem o tym wierszu. Ja to odczytuję w ten sposób, ten wiersz Wierszczyński, że to nie jest ocena podmiotu lirycznego, że tak powiem, tej pani, która sobie biega po tej plaży, tylko to raczej myślę, że ludzie myślą często o psach, że głupi, że to jakieś, nie wiem, nie, to ja się zgadzam, są bardzo mądre. I ta relacja między nami jest wyjątkowa i też spróbujmy, żeby była mądra. No dobrze, jeszcze może ktoś zdąży powiedzieć? Bardzo serdecznie zapraszam. 7@dariusz.bugarski@polskieradio.pl. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fail, my dog will always come through. As much as I love you, though you may fade, my dog will always come through. My dog. Kocham mego psa. Cat Stevens śpiewał tę piosenkę. A teraz pan Andrzej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam i słucham. Ja chciałbym się podzielić takim doświadczeniem i zarazem prośbą do osób posiadających psy. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak uzależniać czy podporządkowywać sobie tego zwierzaka tak na 100%. Mhm. Mam wrażenie, że wielu ludzi ma takie ambicje podporządkować sobie tego psa, zwierzaka tak do końca. A jeżeli zostawimy temu psu, tak mi się przynajmniej wydaje, trochę swobody, czy inaczej, tak w cudzysłowie, żeby miał coś w tym domu do powiedzenia, to myślę, że taki zwierzak na pewno odwdzięczy się tym, że będzie takim psem swobodnym, rezolutnym, bardziej radosnym. Mam tu na myśli takie na przykład przykłady, bo to widzę u innych moich znajomych w domu. Psu, któremu się przeszkadza w jedzeniu, pies powinien tak naprawdę zareagować jakimś delikatnym warknięciem. Aha. I to uważam, że to jest po prostu normalne, ale w wielu domach jest to nie do zaakceptowania. Gdy na przykład się tego psa przesuwa w inne miejsce, na przykład w którym leży sobie czy siedzi, bo to jest jego ulubione miejsce, a on na przykład zawarczy, to jest też nie do zaakceptowania przez innych ludzi, a uważam, że tak, że to jest normalna reakcja psa i on tak powinien z nami się między innymi kontaktować. Mhm. To tylko tyle, co chciałem powiedzieć. Rozumiem. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki. No i jeszcze może w takim razie jako puenta, może ten list. Myślę, że to jest właściwy wybór. Pan Lech tak pisze. Pozdrawiam z Białką. Rocznym kundelkiem z górskiej wioski, przygarniętą w zeszłym roku, kiedy tułała się zdychając z głodu. Miała jeszcze mleczaki. Białka jest pełna uroku, żywa i nad wyraz bystra. Stała się, i tutaj jeszcze może zawieszę głos i powiem, że mówiliśmy o tych relacjach niezwykłych, prawda? Próbowaliśmy jakoś zdefiniować, co to takiego jest, tym szczególnego, za co jesteśmy psom wdzięczni. To teraz dokończę. Ta białka stała się uśmiechem naszego domu. No może to jest właśnie to słowo właściwe. Bardzo Państwu dziękuję, najserdeczniej pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję Pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję pięknie. No i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert. Mężczyzna, który ma wszystko. Wyremontować zanim żona wróci z wakacji. Kupi na Allegro kabinę prysznicową 90 cm.